99 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 maja. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Nie będzie komisji śledczej w sprawie Get Back, zapowiada rzecznik PiSu. Takiej komisji chcą posłowie PO. Gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem mogą przechodzić nad Polską. Najgorzej ma być na Pomorzu i Kujawach. 3 butelki najstarszego wina na świecie trafiły na aukcję we Francji. Nie będzie żadnej komisji śledczej w sprawie Get Back. Mam nadzieję, że odpowiednie organy wyjaśnią, co dzieje się z finansami spółki, mówi rzecznik PiSu Beata Mazurek. Dziś posłowie PO zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu złożą w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej. Rano w Trójce Paweł Rabiej z Nowoczesnej mówił, że komisja wydaje się potrzebna, ale trzeba określić dokładnie, czym miałaby się zająć. Powstaje pytanie, dlaczego do takiego mechanizmu doszło i gdzie były instytucje, które powinny być odpowiedzialne za monitorowanie rynku finansowego i tego, co się na nim dzieje. Tutaj niestety trzeba jasno powiedzieć, że całkowitą odpowiedzialność ponoszą te instytucje. No, instytucje chcemy czy nie chcemy. 2,5 roku obsadzone przez osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest kwestia nadzoru finansowego. Dlaczego on nie widział, że coś się dzieje? To jest kwestia instytucji monitorujących giełdę papierów wartościowych. Patryk Jaki z PiSu mówił, że sprawą już zajęły się powołane do tego instytucje państwowe. Na razie prokurator generalny powołał specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą. Absolutnie jej nie lekceważymy i to, co się da wyjaśnić, spróbujemy wyjaśnić. Jeżeli organy państwa nie dałyby rady, wtedy należy rozważyć kolejne działanie. Ale na razie rzeczywiście są pewne różnice z punktu widzenia takiego systemu instytucjonalno-finansowego pomiędzy Amber Gold a Get Backiem. W sprawie firmy Get Back w UOKiK-u i Komisji Nadzoru Finansowego interweniował rzecznik finansowy. Wpłynęło do niego wiele skarg od klientów, którzy za pośrednictwem Idea Banku albo Lions Banku kupili obligacje. Chodzi także o działania Polskiego Domu Maklerskiego. Klienci byli zapewniani, że obligacje emitowane przez Get Back są bezpieczne. Skarżą się też, że wywierano na nich presję. Śledztwo prowadzi również Prokuratura Krajowa. Chodzi m.in. o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach i podawanie nieprawdziwych informacji. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Grzmieć może w całym kraju, ale najgorzej będzie w pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii, Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. Jak mówi synoptyk z IMGW Anna Nemec, niebezpiecznych zjawisk można spodziewać się głównie na Pomorzu i Kujawach. Może tam spaść bardzo duży grad. Gradziny mogą być nawet do około 4 cm średnica jest. A oprócz tego jeszcze spodziewamy się silnych porywów wiatru do 70 km na godzinę. Na Pomorzu, na Kujawach, na północnym Mazowszu nawet do 80 km na godzinę, więc te burze będą na pewno niebezpieczne. Spokojniej zrobi się w nocy, a jutro na ziemi lubuskiej upalnie nawet 28 stopni. Ekolodzy alarmują. Ta decyzja oznacza śmierć tysięcy ptaków wodnych. Chodzi o zrzut wody ze zbiornika we Włocławku, który spowodował sztuczne podniesienie poziomu Wisły o 90 cm. Czym to grozi, wyjaśnia ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Mateusz Domka. 90 cm to jest wysokość zabójcza. Ptaki, które obecnie mają okres lęgowy i nie trzeba być ornitologiem, aby się tego domyślić, po prostu lęgną się na ławach piaszczystych, w zaroślach, w innych miejscach związanych z rzeką. Te ptaki zostaną po prostu utopione. Utopione zostaną jajka, które już nigdy nie będą wysiedziane. Utopione zostaną młode pisklęta, które jeszcze nie potrafią chodzić. Utopione zostaną duże pisklęta, które jeszcze nie potrafią latać. Prawdopodobnie duże ptaki odlecą, ale jest to kolejny lęk stracony od Włocławka do Gdańska. Spuszczenie wody ma umożliwić przepłynięcie ze stoczni w Płocku do portu w Gdańsku, niewielkiego zbiornikowca i dwóch towarzyszących mu pchaczy. Przy niskim stanie wody nie byłoby to możliwe ze względu na głębokość zanurzenia statków. Wisła wróci do normalnego poziomu po południu. 3 butelki najstarszego wina na świecie trafiły na aukcję we francuskiej Jurze. Jak dowiaduje się nasz korespondent, cena wywoławcza to 15 tysięcy euro za sztukę, ale ostateczna może być znacznie wyższa. Więcej szczegółów zna Marek Brzeziński. Wino pochodzi z 1774 roku. Zostało wyprodukowane przez Anatuala Versela, winiarza żyjącego w XVIII stuleciu w Arbois, stolicy win z francuskiej Jury. Teraz na sprzedaż wystawili je jego spadkobiercy. Jest to tak zwane żółte wino, które uchodzi za najlepsze wśród białych gatunków tego trunku. Pochodzi ze szczepu zbieranego w listopadzie. Jego dojrzewanie w ogromnych beczkach trwa 6 lat i 3 miesiące. To na tym winie pochodzący z Jury słynny naukowiec Ludwig Pasteur rozpoczynał swoje

Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S. Dysk 1 tera. Dwie gry w zestawie. Za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Zaczynajmy. Podróż na sam szczyt świata. Limited Edition Heart, Grief Riz na rozpoczęcie naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury do godziny 15. Wszystkiego najlepszego dla mam, to oczywiste, a do godziny 15 mamy bardzo dużo propozycji. Nadajemy dzisiaj z Warszawy, ale będziemy podróżować, będziemy w Bytomiu, będziemy w Gdyni, w Toruniu, w Katowicach. Tam będziemy świętować sukces pewnego przydatnego, a przy okazji wspaniałego budynku. No i oczywiście w naszym studiu pojawiać się będą goście. Co tu dużo ukrywać? To było przez długi czas jako myślenie o przyszłości, a teraz nadchodzą te dni, które wypełniane będą festiwalami w różnych miejscach naszego kraju. Sezon festiwalowy naprawdę zbliża się wielkimi krokami i goście właśnie w związku z nadchodzącymi festiwalowymi wydarzeniami. Plan zapisany na stronie polskieradio.pl/trójka widać, a my dzisiaj zaczynamy od tego, co wybrała Agnieszka Obszańska. A ja polecam wyprawę na Śląsk, a konkretnie do Pszczyny, gdzie nie ma wprawdzie budynku teatru, ale to nie znaczy, że mieszkańcy nie mogą oglądać spektakli. To dzięki rozpędzonej, teatralnej maszynie Pszczyna. Festiwalowi, który po raz siódmy zaproponuje spotkania z teatrem, muzyką czy chociażby warsztaty. Już 31 maja rusza kolejna teatralna maszyna Pszczyna, a opowiada o niej Wojciech Jakubiec, szef artystyczny festiwalu. Teatralna maszyna Pszczyna jest wydarzeniem dziejącym się w niewielkim miasteczku na Śląsku. Festiwal wiąże się z hasłem Miasto bez teatru, teatr w mieście i staramy się pokazywać mieszkańcom i również turystom takie miejsca, które można czasowo lub nawet na stałe, jak pokazuje historia festiwalu, zmieniać ich funkcje. I z jednej strony wprowadzacie kulturę, teatr, sztukę, muzykę do miasta, a z drugiej strony też to jest takie hasło wywoławcze i cel tegorocznej siódmej już edycji, czyli udostępnienie wydarzeń festiwalu dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Dokładnie tak. Jesteśmy festiwalem, który będzie udostępniać wydarzenia dla osób niewidzących i niesłyszących, czy z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Część wydarzeń festiwalu będzie udostępniona za pośrednictwem tłumaczenia na polski język migowy oraz za pośrednictwem audiodeskrypcji dla tych widzów, z czego ja osobiście bardzo się cieszę i osobiście wszystkich Państwa zapraszam. Spotkajmy się w Pszczynie. Cieszymy się i my, że rozszerza się ten krąg odbiorców. To wejdźmy już w program w tym roku, aż puchnie on od ciekawych propozycji. Ja mam ambicje twierdzić, że tegoroczna edycja jest wręcz historyczna dla festiwalu, jeśli chodzi o repertuar, no bo przekonanie Teatru ZAR, wrocławskiego teatru związanego z Instytutem Grotowskiego, do przyjazdu jest nie lada czynem i wszystko wskazuje na to, że spektakl Cesarskie cięcie i próby o samobójstwie będziemy mogli zobaczyć w Pszczynie 31 maja o godzinie 20. Oprócz tego również inni artyści skupieni wokół Instytutu Grotowskiego, czyli Kamila Klamud, aktorka Teatru ZAR ze swoim monodramem Kamil, czy Fundacja Zarzewie, czyli właściwie Przemek Błaszczak, aktor Teatru ZAR ze spektaklem Medytacja o kobiecie z Wydm. I to tylko część tych wydarzeń. Ale wychodzicie o wiele dalej poza teatr, bo będzie także muzyka. Oczywiście. Nie ukrywam, że to są decyzje intuicyjne, ale zawsze jakoś trafione i ci wszyscy, którzy grają u nas na festiwalu, potem zdobywają te największe sceny. Niech przykładem będzie trzecia edycja festiwalu, kiedy był zespół The Dumplings, tuż potem wyjechał na trasę koncertową po Japonii. Więc życzymy tego Rosalie, która będzie u nas występować 31 maja. No i 2 czerwca Oktet Wrocławski Electro Acoustic Beat Session, który słuchaczom muzyki, fanom Krzysztofa Komedy już nie jest obcy, ponieważ ich płyta jest uważana za wybitną i koncertują bardzo dużo już na dużych salach. U nas koncert w klubie jazzowym w wyjątkowej atmosferze. Zapraszamy do Pszczyny, bo oprócz tego, że mamy Stare Miasto i Park Dżubry i Księżną Daisy, mamy również festiwal teatralny. A jego nazwa brzmi Teatralna Maszyna Pszczyna i energia napędza tę maszynę. A możemy to sprawdzić już od 30 maja do 3 czerwca. Więcej o tej inicjatywie i o tegorocznej edycji poczytamy na www.teatralnamaszyna.pl. Nie trzeba dwa razy mi powtarzać, skoro pojawiła się Rosalie w opowieści, to teraz Rosalie muzycznie. Stop. pędzi. Każe mi biec do filmów pełnych złamanych serc. W zwolnionym tempie wolę żyć, więc dzisiaj zwalniam się, bo sama wiem, w jakim rytmie lubię tańczę, w jakim. Bo sama wiem, bo sama wiem moich mil, pomimo ich rad. To Rosalie, spokojnie, nagranie można znaleźć na jej debiutanckiej płycie. A ja teraz spokojnie przechodzę w stronę festiwalu Kwartesencja. Kolejna odsłona tego muzycznego święta startuje już 1 czerwca, a przy okazji zespół, który stoi za festiwalem Royal String Quartet, obchodzi w tym roku 20 urodziny, co zapewne ma wpływ na program tegorocznego festiwalowego spotkania. Z nami jest Michał Pepol, członek Royal String Quartet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie tak, jak mówisz, ten program jest trochę inny niż zwykle. Zawsze Kwartesencja była rodzajem miejsca, gdzie doświadczamy nowych rzeczy, robimy rzeczy, które chcieliśmy zrobić, a gdzie indziej się nie dało. Tym razem postanowiliśmy na tegorocznej Kwartesencji zagrać trochę takie the best of, czyli wszystkie koncerty niech będą nasze ukochane, najbardziej przyjemniej zagrane, repertuar, który odniósł największe sukcesy. I będą też goście, którzy też w pewnym sensie przypominają o historii waszych muzycznych spotkań. Tak, gości będzie sporo, będą to też goście z bardzo różnych światów, od muzyków klasycznych, wspaniałych, takich jak grantwista Andrzej Bauer, czy Marcin Dunik, czy Paweł Czarny, czy Bartek Wąsik, pianista, czy Barbara Kinga-Majewska, wspaniała sopranistka, ale będą też osoby z zupełnie innych światów, na przykład Stanisława Celińska, będzie też Kaja. Tegoroczny program jest także bardzo bogaty, bo tych koncertów będzie naprawdę dużo. Zaczniecie 1 czerwca, a skończycie 9 lipca. Nie opowiemy teraz o wszystkich poszczególnych wydarzeniach. Można znaleźć te informacje na stronie waszej. Przypomnij jej adres, proszę. kwartesencja.com. A zaczynacie już 1 czerwca. W Królikarni. Jest to niezwykłe miejsce. Zagramy tam o 21.30, czyli wtedy, kiedy zrobi się już ciemno. Zaprosimy naszych gości do pałacu. Będą jakby różne przestrzenie do słuchania muzyki. Część słuchaczy będzie mogła siąść klasycznie na krzesłach, a będzie mogła patrzeć na nas i słuchać nas jak w sali koncertowej, ale pootwieramy też wszystkie sale inne, które się mieszczą na parterze pałacu i tam będą rozkładane poduszki, więc będzie można też nas słuchać na leżąco, będzie można pokontemplować to zupełnie inaczej. Postaramy się o taką bardzo nastrojową atmosferę, nie będzie za dużo światła i myślę, że ten ostatni utwór, który napisał Franciszek Schubert, czyli kwintet smyczkowy na kwartet plus dodatkową wiolonczelę, na niej właśnie Andrzej Bauer, zabrzmi tam niezwykle. Jak już powiedziałam, tych koncertów jest naprawdę dużo i o wszystkich nie zdążymy opowiedzieć, ale myślę, że możemy zaprosić także ze względu na wykonywany podczas tych nadchodzących występów repertuar. No tak, będzie maraton z kwartetami Góreckiego, będą minimaliści amerykańscy, Steve Reich, Philip Glass, John Zorn, będzie wreszcie Nowa Warszawa po 3 latach od ostatniego koncertu z Stanisławą Celińską. Będą bardzo piękne, klasyczne utwory Mozarta, Szostakowicza i Schulhoffa w studiu koncertowym imienia Lutosławskiego, a także w Nowym Teatrze w Warszawie zagramy taki program, który nazywam w skrócie Mantra albo W ciszy. Będą to utwory bardzo skupione, bardzo ekspresyjne, jednocześnie rozgrywające się w bardzo cichych dynamikach. Cały festiwal zakończymy koncertem z Kają. To jest projekt, który od 10 lat też istnieje i nie pamiętam, kiedy ostatni raz graliśmy w Warszawie, więc myślę, że to też będzie fajnie, że dla naszych warszawskich słuchaczy będziemy mogli ten koncert zagrać. Bardzo Ci dziękuję za tę informację. Michał Pepol był naszym gościem. Pozdrowienia dla reszty zespołu. Dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie i Państwa. Festiwal startuje już 1 czerwca, a informacje można znaleźć także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Zachęcam, aby tam to sprawdzić. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing, light a handle on it. My life, but a broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Emma jej zaśpiewała na naszej antenie Bad Girls. Emma jej w naszym studiu, to już teraz mówię do Pauliny Wilki i Janny Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeżyła swój pierwszy wywiad radiowy na żywo, wyobraźcie sobie, o czym powiedziała. I tego samego dnia w Polsce miała swój pierwszy telewizyjny wywiad na żywo, bo sława, która towarzyszy jej sztuce i jej obecności w mediach, powoduje, że zazwyczaj nagrane, sprawdzone, wyemitowane. Ciekawa jestem, czy w przypadku waszego festiwalu, bo rozmawiać będziemy o kolejnej, nowej, nadchodzącej odsłonie Big Booka, odmienię tę nazwę, mogą się zdarzyć tego typu kontrowersje. Zacznijmy od początku. 22-24 czerwca 2018 roku, święto literatury, święto organizowane niekonwencjonalnie od lat. No i ciekawa jestem, co wymyśliłyście w tym roku. Chyba zaczniemy od tego hasła i od penetrowania nieznanych przestrzeni. A no tak, ekspedycja Zapomnij o granicach. To jest takie hasło, którym chyba chcemy troszeczkę rozepchnąć rzeczywistość. Zaprosić czytelników, żeby się skupili na tym, co jest w literaturze, a w literaturze właściwie wszystko jest możliwe. Nie tylko w tej science fiction, ale w ogóle w przestrzeni literatury, jak o świecie wyobraźni i takiej sferze, w której do podróżowania, do przesuwania granic właściwie nie są potrzebne ani żadne specjalne kompetencje, ani pieniądze. To znaczy to wszystko, co nas naprawdę ogranicza na co dzień w poznawaniu, w przekraczaniu siebie, w literaturze po prostu nie stanowi problemu. A jak to się realizuje już w formie programu, bo to jest hasło i hasło już znamy, ale co z tym teraz zrobić? Czy to oznacza, że wyłącznie nieznani literaci, wyłącznie nieznane czytelnikom książki podczas tegorocznej edycji? Nie, Ania się aż uśmiechała ducha do ucha, słysząc to. Oczywiście, że nie, bo ta ekspedycja, o której Paulina mówi, to jest ekspedycja i dosłowna, i bardzo symboliczna, bo przecież przekraczanie granic i ekspediowanie się nie musi oznaczać wcale geograficznego podróżowania czy przesuwania gdzieś tam tego horyzontu, ale to też oznacza udawanie się na przykład w głąb siebie. To teraz jest takie modne, udawanie się w głąb siebie. My się też będziemy czasem udawać w głąb siebie. Trzeba uważać, bo niektórzy nie wracają z tej podróży. Ale czasem nie trzeba wracać. No, można wrócić za jakiś czas. Te wycieczki mogą być dłuższe, krótsze. Można też w przeszłość i w przyszłość, więc kierunki w zasadzie dowolne. Natomiast mówiąc poważnie, oczywiście program jest tak ułożony, żeby nasi czytelnicy czuli emocje związane z podejmowaniem ekspedycji. My, dając jakiś taki rodzaj, nie wiem, ścieżki czy pewnej propozycji, jak można ten festiwal eksplorować czy też przeżywać, proponujemy pięć takich emocji głównych, które wiążą się właśnie z tym przekraczaniem granic. To jest na przykład zachwyt, albo ekscytacja, ale też beztroska, pewne wzruszenie czy zaciekawienie. I spotkania, które realizujemy, czy też wydarzenia, które realizujemy, można by z grubsza spróbować wokół tych emocji rozkładać. Oczywiście one, jak zawsze w naszym festiwalu, są przeróżne, bo oprócz, odpowiadając wreszcie na twoje pytanie, oprócz spotkań z autorami, którzy są i znani, i nieznani, bo wśród autorów mniej, myślę, znanych, a jednak takich, którzy mocno nas zainspirowali do tej ekspedycji, jest na przykład Bea Usma, Szwedka, która w zasadzie jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie była pisarką. Była graficzką, później zaczęła studiować medycynę, a wszystko to z powodu jednej książki, która ją porwała i przez 15 lat ją trzymała w swoich szponach czy też objęciach. Bea w wyniku tej niezwykłej jakiejś przygody i pasji napisała książkę właśnie pod tytułem Ekspedycja i to był jeden z jakichś takich czynników, o których myślałyśmy też, konstruując nasz własny program, ale są autorzy również bardzo znani. Niezwykłe literackie osobistości, jak na przykład Annie Proulx, czy... Ja myślę, że mogę wejść ci słowo, że dla Annie Proulx Big Book Festival będzie ekspedycją, dlatego że ona przyjeżdża nie tylko do Warszawy, żeby spotkać się z czytelnikami, tak, rzeczywiście. Ale to jest osoba niezwykle zaangażowana w sprawę lasów na świecie. Jej ostatnia powieść Drwale to jest historia trzech stuleci wycinki i ona niezwykle przejęta jest losem Białowieży i przyjeżdża do nas i spędzi jeden dzień w Białowieży, pojedzie z Adamem Wajrakiem do Michała Książka i będzie z obrońcami puszczy też tam oglądać nie tylko las, ale też jakby pozna całą sytuację społeczno-polityczną, która wokół tego wynikła i to było jej bardzo wyraźne życzenie. My lubimy, jak pisarze, którzy do nas przyjeżdżają, no, też przeżywają, oni też poznają nas. No i chyba jak też mają stosunek, prawda? I wiedzą, dokąd przyjeżdżają i o co ewentualnie poprosić, albo z czym się mogą na miejscu spotkać. Postawmy tutaj kropkę i zrobimy przerwę na muzykę, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnijmy, że rozmawiamy o festiwalu Big Book, który nadchodzi w czerwcu. No i oczywiście już zacieramy ręce, oczy, uszy na to spotkanie z literaturą podawane w wielu rozmaitych formach. Miałem życie, ale nie mam. Miałem w głowie spowiedź, także nie mam. Miałem żądzę, parę spojrzeń mord pkających mnie do dążeń, żadnej nie mam. Miałem rzeczy do zrobienia, parę spraw do zarzucenia sobie, dalej miewam. Miałem tobie coś powiedzieć, ale nie mam, bo człowieka, na którym polegać mogłem, nagle nie znam. Miałem skrawek sumienia, myślałem, że mam Micha, tylko znałem mi imienia. Miałem swój stres, swój gniew, chwałę cierpienia. Wartości się jak olej w aucie wymienia. Widzę lepiej, kiedy słońce zaszło za horyzont. Robię rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo brzydzą. Daj mi coś, aby rozgryźć myślę łatwo każdą ilość. Dziś mam tylko ją i jej cierpliwość. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. Na spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen dusi oboje. Miałem sny i nie mam, miałem pasję, miałem jednak nie mam. Miałem swe marzenia, miałem rany, miałem plany, chore stany. Dziś ich nie pamiętam niemal. Miałem człowieczeństwa przejaw, miałem dar, miałem fart. Nic teraz nie wart, miałem siłę, miałem tajemnicę i zwątpienia. Dziś przed gadką z samym sobą stwierdzam, że miałem myśli, czas by je pozbierać. Miałem pustkę, ją wypełniały wspomnienia. Widzę w lustrze refleks mojej twarzy, to nie ja. To co miałem właśnie się smaży w płomieniach. Widzę lepiej kiedy słońce zaszło za horyzont. Robię rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo brzydzą. Daj mi coś, aby odgryźć myśl łatwo każdą ilość. Dziś mam tylko ją i jej cierpliwość. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. A spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen duszy oboje. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. A spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen duszy oboje. Duet Problem, nagranie Magnolie, można znaleźć na mixtape Ground Zero. A my wracamy do rozmowy z Anną Król i Pauliną Wilk. To raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Przypominając, że 22 czerwca w Warszawie wystartuje Big Book Festival, ekspedycja Hasło. I chyba też możemy, chyba też możemy od razu przejść do miejsca, które z tą ekspedycją się wiąże, czyli do miejsca, gdzie w tym roku festiwal zaparkował. No i potem może nie wszystkie, ale część z zaplanowanych przez Was wydarzeń przybliżyć naszym słuchaczom. To ja powiem o miejscu, bo je bardzo lubię. To jest, z dwóch powodów je bardzo lubię. Po pierwsze dlatego, że to jest miejsce, które całkiem niedawno, chociaż no jak się mówi 20 czy 30 lat temu, to już nie jest tak wczoraj, ale, no, ale relatywnie niedawno było zupełnie inną przestrzenią. To był obiekt, dawny obiekt warszawianki, kompletnie inaczej zaaranżowana rzeczywistość. W latach 90. przetworzony w takie hale mniej zdecydowanie atrakcyjne wizualnie, przebudowana mocno przestrzeń skarpy. Dziś mieści się tam oprócz basenu, który pewnie wszyscy Państwo kojarzycie, mieści się tam arena wspinaczkowa, taka duża ściana wspinaczkowa i jakiś taki rodzaj centrum rekreacji dla dzieciaków, zwane fanparkiem. I przewrotnie pomyślałyśmy sobie, żeby w tym roku w takie trochę sportowe klimaty przenieść festiwal. Jak zwykle budujemy tam rodzaj naszego świata. Rozumiem, że sport na ciebie tak działa, że uśmiechasz się. Nie, wyobrażenie sobie po prostu tych dzieci, które w tych wszystkich przestrzeniach, na tych linach i zjeżdżalniach szaleją. I... Ale właśnie źle sobie wyobrażę, że to będą dorośli, którzy będą tam szaleli, ponieważ większość spotkań... Czyli będzie jeszcze głośniej po prostu. Będzie jeszcze głośniej i myślę, że jeszcze bardziej radośnie, jak się dorosłego wpuszcza w miejsce, gdzie na przykład jest taka zjeżdżalnia, no to trudno go powstrzymać, no to od razu prowokuje, żeby tą zjeżdżalnię jakoś spożytkować. Większość spotkań, które zaplanowane zostały właśnie do tej przestrzeni najbardziej dziecięcej, to są spotkania dla dorosłych, wcale nie dla dzieciaków. Co możemy w takim razie wskazać, bo gdzie można by szukać informacji, to jasne. Adres festiwalu jest już dostępny na naszej stronie polskieradio.pl/trójka i warto przeprowadzić rozpoznanie pola walki przed 22 czerwca, ale z waszej perspektywy, to może zaczniemy od Pauliny. Ja bardzo lubię nasze po prostu, mam nadzieję, dobre i spokojne rozmowy z autorami ze świata, a jednak to będzie ekspedycja, bo będą autorzy z Islandii, z Wielkiej Brytanii, właściwie z pochodzenia Hindusi, Azjaci, także tych ekspedycyjnych okazji będzie naprawdę dużo, ale ja bardzo lubię w nas to, że my próbujemy dziwnych rzeczy i popychamy wszystkich uczestników Big Booka do ryzyka. Otwieramy festiwal spektaklem Mam na imię kobieta, który się będzie rozgrywał ukrywał w przestrzeni ściany wspinaczkowej i będzie opowieścią o tym, czy kobietom, które od 100 lat mają prawa głosu, udaje się mówić własnym głosem. Ania reżyseruje widowisko, które jest opowieścią o wolności, ale też o zniewoleniu i o pewnym szamotaniu się między rolami. I tu świetny aktor, między innymi Ania, możesz wymieniać, albo ja będę wymieniać, ale Gabriela Muskała, Ola Justa, Justyna Wasilewska, Julka Wyszyńska. Julia Wyszyńska, Radek Łukasiewiczowi muzykę, będzie śpiewała Matylda Damięcka, Marta Ziółek robi scenografię, przepraszam, choreografię. I to jest taki mocny początek. Akcentów kobiecych będzie więcej, bo przy okrągłym stole pisarek europejskich spotka się 10 kobiet z różnych krajów Europy i będą sobie wspólnie wyobrażać planetę kobiet, czyli co by było, gdyby kobiety rządziły światem. Na zamknięcie festiwalu z kolei w plenerze pokażemy stand-up literacki. To jest taka oryginalna seria wydarzeń, którą pokazujemy w Big Book Cafe na co dzień w Centrum Literackim w Warszawie, a tutaj będzie specjalne wydanie, bierzemy na warsztat Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej i Zośka Papużanka wspólnie między innymi z Iloną Ostrowską i Katarzyną Kwiatkowską będą tworzyć współczesne, różne, komiczne wersje tego, co dziś uważamy za właściwie życie na pokaz, tak, i dulszczyznę. Ale będzie też trochę muzycznie, bo z kolei Łukasz Garlicki z Jackiem Jędrasikiem przygotowują dla nas 3 koncerty czytane wspaniałych niemieckich powieści, między innymi Czarodziejskiej Góry i Utraconej Czci Katarzyny Blum. I to będą takie aktorsko-muzyczne adaptacje fragmentów tych powieści właśnie w przestrzeni fanparkowej, czyli wszyscy na pewno będziemy w ruchu. Ania? Będą też polscy autorzy w dyskusjach, które jakoś wydały nam się w tym roku szczególnie istotne. Trójka znakomitych i bardzo różnych pisarzy, Natalia Fiodorczuk, Robert Rient i Zeta Rudzka, będą próbowali wytłumaczyć ludziom, jak to jest w ogóle zmagać się z pisaniem książki, a także na ile pisanie może być rodzajem jakiejś takiej, nie wiem, oczyszczającej, wręcz terapeutycznej czynności. Czyli krótko mówiąc, co się dzieje z autorem, kiedy faktycznie to on jest w centrum wydarzeń i dopiero pisze książkę. Druga, myślę, taka elektryzująca rozmowa dotyczyć będzie historii, jej powtarzalności, tego, czy udaje nam się jako ludziom, jako społeczeństwom uciekać od pewnego takiego zataczania się ku historii polityki czy wracających zagrożeń. I tutaj Agata Tuszyńska, Ewa Winnicka i Mikołaj Grenberg będą autorzy znakomitych książek, które właśnie mówią o tym, jak historia nas wciąż dopada, jak nie ma od niej w gruncie rzeczy ucieczki. Będą rozmawiali o tym, czy faktycznie nic się nie zdarza dwa razy, czy wręcz przeciwnie, wszystko się wielokrotnie w życiu powtarza. W tym roku po raz pierwszy zdecydowałyśmy się dokonać pewnej zamiany, to znaczy zapraszamy jak zwykle w niedzielę, w samopołudnie, w niedzielę 24 czerwca ludzi do tego, żeby zrobili coś z nami, ze sobą wspólnie, ale w tym roku po raz pierwszy nie będzie to ustanawianie, czy też bicie już rekordu świata, tylko proponujemy pochylenie się, skoro mówimy o tym, że jesteśmy w miejscu sportowym, pochylenie się również nad własnym ciałem i będziemy uprawiać grupowo jogę z książką, to znaczy między innymi dowiemy się, jak sobie radzić ze swoim ciałem, kiedy przedawkujemy czytanie w różnych niekoniecznie dobrych pozycjach, albo jakie pozycje przyjmować, żeby móc spędzić z tymi książkami cały dzień, albo jak wykorzystywać książki zamiast różnych przyrządów do ćwiczenia jogi. No to chyba jest już nawiązanie bezpośrednie do pomysłu Katarzyny Nosowskiej na ćwiczenie jogi. Tak, żeby się... Trzeba sobie zbudować taki stosik i wtedy pies z głową wychodzi świetnie. Tak, dokładnie. 22-24 czerwca, tegoroczna odsłona festiwalu Big Book. Anna Król i Paulina Wilk były naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękujemy za to spotkanie. No i jeszcze, mam nadzieję, zdążymy przypomnieć naszym słuchaczom o nadchodzącym wydarzeniu. Szczególnie, że powiedziałyśmy o 10 wydarzeniach, a jest ich prawie 60. Party boy, everybody loves you while they do. Really, really, really. party food to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Don't wanna give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'll find you boy. And you can party at the bottom of the party boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'll find you boy. And you can party at the bottom of the sea. Marlon Williams, artysta, który w tym roku przyjeżdża na festiwal do Katowic, na OFF Festival. Skoro jesteśmy w Katowicach, to mamy okazję, aby pogratulować twórcom pewnego wyjątkowego budynku, o którym opowie nam Anna Dudzińska. Jest miejsce na architektonicznej mapie Katowic, które koniecznie trzeba zobaczyć. Niektórzy uważają zresztą, że o tym budynku będzie naprawdę głośno, bo to architektura najwyższej próby. Może zresztą dlatego, że nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego nie krzyczy swoją architekturą, a godnie prezentuje się jakby w tle. Kontynuowanie budowy miasta, czyli budynek, który nie miał być czymś agresywnym, czymś, co zaprzecza pewnie tradycji danego miejsca, ale to miało być pewne kontinuum tego fragmentu Katowic, tej zabudowy, która tam się od iluś tam lat już kształtowała. Pracownia Wojciecha i Joanny Małeckich i zwycięzcy konkursu architektonicznego Warszawska Grupa 5 i barcelońskie biuro BAS stworzyli dla studentów śląskiej filmówki miejsce nienachalne i przez to niezwykle ciekawe. Może dlatego, że postanowili uszanować familok, który samotnie został na działce w centrum Katowic. Budynek był opuszczony, nawet napisane tam było, że budynek do wyburzenia. No i w ramach jakby tego konkursu była to jedyna praca, która zakładała pozostawienie tego budynku i wkomponowanie, opakowanie go jakby nową strukturą, nową formą. Takie założenie mieli hiszpańscy projektanci. Ceramika na elewacji pochodzi spod częstochowskiej cegielni Patoka, jakby jeszcze gorąca, pamiętająca wypiekanie w jednym z nielicznych istniejących jeszcze pieców opalanych węglem. Ten nowy budynek jakby kłania się przed tym starym budynkiem, wciąga go w pewien dialog, rozmowę, taka, no, używając słowa plomba, aż odnosząc się do tych zabiegów dentystycznych, no to z wysokiej półki, bardzo nowoczesnej jakości, pewne uzupełnienie tej zabudowy, która współgra, jakby współtworzy tą przestrzeń. Czerwona cegła, beton i drewno. To trzy proste materiały mówiące pełną szczerością, odarty jakby z tynku, z farby, z takiej naleciałości, czy chyba coś, czego też szuka film, prawda, żeby pokazać prawdę, taką nawet jakby do bólu gdzieś tam, prawdę, która czasami jest trudna, no ale właśnie o to chodzi. Reportaż pokazuje nawet trudne momenty w życiu człowieka. I do tego jeszcze tak ważne w filmie światło. Inaczej wygląda rano, inaczej w jesienne popołudnie. Budynek poprzez swoją perforację, przez ten brisolej wykonany z pustaków ceramicznych wprowadza to światło zupełnie w inny sposób do środka. A jak wiemy, film czy fotografia operuje światłem. Światło wydobywa obraz, przestrzeń, pokazuje akcję. To będzie bardzo inspirujący budynek dla edukacji studentów właśnie filmówki. Dla mnie to tam jest gra emocji, napięć takich związanych z obrazem, którego można doświadczać, i to w zupełnie innych wymiarach, w różnych porach roku, porach dnia, aury pogodowej itd. Jest dla filmowców inspirująca przestrzeń. Studio filmowe, sala kinowa na 150 miejsc, multimedialne sale wykładowe i studia dźwiękowe. Mam nadzieję, że nowy budynek Wydziału Radia i Telewizji to tylko dobry początek zmian w zapomnianym nieco centrum Katowic. Tak uważa też architekt Wojciech Małecki. Przez to, że jest to taki nowy zastrzyk, taka pewna akupunktura miasta gdzieś, zastrzyk nowej energii, który jest dokładnie wcelowany w sam środek, więc moim zdaniem to wszystko w ciągu paru lat będzie wyglądało inaczej. A teraz możemy gratulować, bo to miejsce zostało już docenione. Grand Prix, Nagroda Architektoniczna Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie powędrowała do tego miejsca. No i zachęcamy, aby odwiedzać, sprawdzać. Zresztą w Katowicach mamy takich miejsc, które z pewnością warto odwiedzić bardzo dużo. O czym staramy się przypominać prawie za każdym razem, kiedy odwiedzamy to miasto. A najbliższa okazja zdarzy nam się podczas Festiwalu Nowa Muzyka. Już wyglądamy w tamte strony. Radiowy Dom Kultury wraca po godzinie 14. Wracamy i z opowieścią o Festiwalu Muzycznym Mniejszości Narodowych i z przedstawieniem pewnego artysty, który łączy swoją sztukę z miłością do wypraw rowerowych, a także z literaturą, bo obiecana przed tygodniem rozmowa z pewnym intrygującym pisarzem pojawi się dzisiaj, bo dzisiaj tej obietnicy możemy dotrzymać. Przed tygodniem w Łodzi wszystko działo się za szybko. Podnosi się na mieście, znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. A w amatorskiej dopijają, żeby mogli zacząć pić ulubionej. Równo nocy, równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy, taksówki w stadach, krawaty i torebki, kebaby i serwetki. Wszystko jak za szybą, jak z ofu gada. Faceci i kokietki, jointy i tabletki. Ruda idzie sama, choć ktoś za nią woła. Zawsze woła, nie ten ktoś. Czuję jakby szła już tędy latami. Czuję, że widać jej strachy na wskroś. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo.